Om Jnanati Nirandhasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshur Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Anuvad. Jo Shiv ko prasan karne ka vrat dharan karte hai, athava jo aise niyamon ka palan karte hai, va nischit rup se nastik hove, aur divya shastron ki virud acharan karne wala bane. Tatparya. Kabhi kabhi yah dekha jata hai ki शिव जी के भक्त शिव के लक्षणों का अनुकरण करते हैं. उदाहरण अर्थ, शिव जी ने विषपान किया था, किए थे, आपका क्या नाम है, किए थे, इसमें किया था. शिव हमारे भाई हैं, हम सब गंजे इत्यादि लेने वाले, और शिव हमारा भाई है. जो शिव जो विषपान किया था, अतः उनके कुछ भक्त उनके अनुकरण पर गंजा जैसे मादक द्रव्य का सेवन करते हैं. इसलिए यहां यह शाप दिया गया है कि जो ऐसा करते हैं वह पतित बने और वैदिक नियमों के विरुद्ध आचरण करने वाला हो. यह कहा गया है कि शिव जी के ऐसे भक्त सत शास्त्र परिपंथिनः, अर्थात शास्त्रों के निष्कर्षों के विरुद्ध चलने वाले होंगे. इसकी पुष्टि पद्म पुराण में भी हुई है. श्री भगवान ने शिव को आदेश दिया कि वे विशेष उद्देश्य से निर्विशेष अथवा मायावाद दर्शन का उद्देश्य दे, उपदेश दे, जिस प्रकार भगवान बुद्ध ने शास्त्रों में उल्लिखित ऐसे हो उद्देश्य से शून्यवाद दर्शन का उपदेश दिया था. भगवान बुद्ध देव उपदेश दिया था. कभी कभी वेद विरुद्ध दार्शनिक सिद्धांत का उपदेश आवश्यक हो जाता है. शिव पुराण में उल्लेख है कि शिव जी ने पार्वती से कहा कि वे काली युग में ब्राह्मण शरीर में मायावाद दर्शन का उपदेश देंगे. इस प्रकार सामान्यतः यह पाया जाता कि शिव जी के उपासक मायावादी होते हैं. भगवान शिव ने स्वयं कहा है, मायावादम असत शास्त्रम. जैसे कि बताया जा चुका है, असत शास्त्र का अर्थ मायावाद निर्विशेष का सिद्धांत है. भृगु मुनि ने शाप दिया कि शिव के आराधक इस मायावाद असत शास्त्र के अनुयायी हो, जो यह सिद्ध करने का प्रयास करते है कि शिव भगवान निर्गुण है. इसके अतिरिक्त शिव के उपासकों का एक संप्रदाय अत्यंत राक्षसी जीवन व्यतीत करता है. श्रीमद् भागवतम तथा नारद पंचरात्र प्रमाणिक शास्त्र है, जो सात शास्त्र की कोटि में आते हैं, जिनसे ईश्वर साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त होते हैं. असत शास्त्र इससे सर्वथा विपरीत है. इस श्लोक में सात शास्त्र परिपंथिनः इस शब्द अर्थ है. इसका अर्थ है कि जो अपराध किए थे, भगवान का भगवान शिव का नाम लेके उसका फल होगा कि सब सात शास्त्र शास्त्र के विरुद्ध आचरण करेंगे। और इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद शास्त्र से सात शास्त्र से एक श्लोक देते हैं कि भगवान शिव ने कहा मायावादम असत शास्त्रम प्रचन्नम भूदमुच्चते मायाएव ब्राह्मणो क्या है मायाएव ब्राह्मणो देवी खलो अभी तो याद नहीं हलो ब्राह्मण रूपिण हलो ब्राह्मण रूपिण की हे देवी पार्वती ने ब्राह्मण की रूप धारण करके कलि युग में असत शास्त्र का प्रचार करूंगा जो प्रचन्न बोध दर्शन है, अर्थात बोध दर्शन है लेकिन जैसे अलग दर्शन देखते हैं। एक्चुअली शंकराचार्य शिव शंकराचार्य के रूप में आए थे, हम भी स्वीकार करते हैं कि शंकराचार्य ही शिव अवतार है और शंकराचार्य के संप्रदाय में भी वे स्वीकार करते हैं कि वे शिव अवतार है। कुछ दिन के पहले रथ यात्रा का समय थोड़ी में था और हम गोवर्धन मठ गए थे। गोवर्धन मठ का मतलब उसी फ्रंट में वो आदि शंकराचार्य ने स्थापित आदि मठ, वहां पर तोरण पर लेखे कि शिव अवतार आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित मठ यही है, ऐसा लेखे। तो बुद्ध धर्म भारत से हटाने के लिए और कि वेद शास्त्र ही शास्त्र है, इस बात को स्थापन करने के लिए भगवान शिव शंकराचार्य के रूप में आए थे और उन्होंने कहा कि ये बौद्ध दर्शन असत है। लेकिन वो दर्शन जो शंकराचार्य ने स्थापना किया वो ही बौद्ध धर्म जैसे है लेकिन वेद का नाम है। बौद्ध दर्शन क्या है? शून्यवाद, सब कुछ शून्य है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ जो हम देखते हैं सुनते हैं स्पर्श करते हैं वो सब अनुभूति जो है तो उसका कोई सत्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, तो खाली कल्पना है। और कि सब कुछ तो कुछ भी नहीं, इस दर्शन स्थापन करने के लिए बौद्ध शास्त्र है जिसमें बहुत तर्क से प्रयास करते हैं स्थापन करने की कुछ भी नहीं है। और कैसे सब कुछ शून्य है तो इसमें बौद्ध धर्म में अलग अलग शाखा है जिनमें संघर्ष होते हैं, विवाद होते हैं। तो एक शाखा एक परंपरा बोलते हैं जो सब कुछ ही शून्य है, इस प्रकार शून्य है, और दूसरा शाखा बोलते हैं नहीं नहीं सब कुछ शून्य ही है लेकिन अलग प्रकार से शून्य होते हैं। तो एक शब्द है ये सभी दर्शन के लिए, एक बकवास। तो लोग जो बोलते हैं सब कुछ शून्य है तो जब फिर शून्य होते हैं तो नहीं बोलते हम शून्यवादी फिर शून्य रहो, तो कुछ जब भूखी होते हैं तो कुछ खाते हैं नहीं, तो शून्य नहीं खाते, शून्य ही है वो अच्छा है, हम शून्यवादी है। यही दर्शन व्यवहारिक नहीं है। तो शंकराचार्य आए थे और बोले कि वो शून्यवाद ये सब बकवास है और उसको खंडन किया। लेकिन कौन सा दर्शन स्थापन किया वो मायावाद कि सब कुछ जो हम देखते हैं इस भौतिक जगत में सब कुछ काल्पनिक है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, सब कुछ मिथ्या है, वो ब्रह्म ही सत्य है। लेकिन ब्रह्म क्या है, उसमें कुछ गुण नहीं है, रूप शब्द स्पर्श कुछ भी नहीं, वो केवल वो क्या शब्द है केवल अभी केवल आनंद अनुभूति, अभी तो याद नहीं है क्या बोलते है कि वो केवल आनंद है, सब केवल आनंद है, कुछ गुण रूप लीला कार्यकलाप कुछ भी नहीं है, तो केवल आनंद की अनुभूति होती है। तो कैसे आनंद होते हैं, तो और कौन वो आनंद को अनुभव करते हैं, तो केवल चेतना है, उसका कोई वर्णन नहीं, चेतना है और कोई व्यक्ति नहीं है जो वो जो चैतन्य है जिनकी चेतना है, तो फिर भी बोलते हैं तो सब ब्रह्म स्वरूप है, कोई ब्रह्म का कोई रूप नहीं है लेकिन ब्रह्म का स्वरूप है। आप सब समझते हैं जो मैं बोलते मैं नहीं समझता हूँ क्योंकि ये भी बकवास है। सुना बहुत दिन के पहले तो क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद श्रीमद श्री चैतन्य चरितामृत अनुवाद करके तो पहले आदि लीला का सप्तम अध्याय अनुवाद किया, पहला अध्याय नहीं क्योंकि उसमें मायावाद का खंडन है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। तो श्रील प्रभुपाद पहले पूरे चैतन्य चरितामृत प्रकाशन के पहले वो एक अध्याय चैतन्य महाप्रभु इन फाइव फीचर पंचतत्व का तत्व वो एक अध्याय एक छोटी सी पुस्तिका में प्रकाशन किया। तो आप सब वो पढ़ ले चैतन्य चरितामृत, उस अध्याय में वो दर्शन का विचार, दर्शन की चर्चा जो है बहुत कठिन है ना? आपका क्या राय है पंडित, आप भी खड़े हैं ना? आदि लीला सप्तम अध्याय बहुत कठिन दर्शन है उसमें। तो ऐसे सुने कि श्रील प्रभुपाद का एक शिष्य प्रभुपाद को बोले कि वो इस मायावाद दर्शन के बारे में पढ़ा लेकिन कुछ भी नहीं समझता। प्रभुपाद बोले वो अच्छा है, अगर समझता था तो बहुत विपत्ति होती क्योंकि वो उसमें कुछ नहीं है समझने के लिए, सब ही बकवास है। तो यही असत शास्त्र है, तो शास्त्र के रूप में असत स्थापन करते, वो कैसे संभव है, शास्त्र क्या है, सात शास्त्र क्या है, ये श्रीमद् भागवत क्या है, धर्म कैतव प्रोजित अत्र इस श्रीमद् भागवत में कैतव धर्म प्रोजित अर्थात पूरा क्या बोलते खंडित प्रोजित नहीं हथाना इस श्रीमद् भागवत से, और इस श्रीमद् भागवत का अर्थ है परमहंस जनों के लिए वास्तव दर्शन स्थापना, जिससे हम सभी प्रकार की माया मोह असत दर्शन से मुक्त हो सकते हैं और परम सत्यम परम धीमहि वो परम सत्य को अच्छी तरह बिना शंका से एकदम अस्वस्थ होने से ग्रहण कर सकते। तो ये सत शास्त्र का अर्थ है, और वास्तव में शास्त्र का मतलब सत, शास्त्र क्या है? तो शास्त्र भगवान का प्रदान है मोहित मानव समाज के लिए, मोहित जीवों के लिए, बद्ध जीवों के लिए, जिससे वे अज्ञान थिमिरन से मुक्त हो सकते और वास्तव शास्त्रीय प्रकाश मिल के दर्शन मिल सकते। दर्शन का मतलब क्या है? देखना। तो देखने के लिए अंक होना चाहिए और देखने का विषय होना चाहिए और प्रकाश भी होना चाहिए। तो ये शास्त्र क्या है? वो ही प्रकाश जिससे हम अच्छी तरह सब कुछ देख सकते हैं। यदि प्रकाश नहीं है तो आंखों की शक्ति होने के पर हम कुछ भी नहीं देख सकते। तो ऐसे हम अंधेरे में हैं, हम कुछ भी नहीं देख, हम पश्चाति ना पश्चिति, यही हमारी अवस्था है। हम सब कुछ देखते हैं। मैं अमे विलास महाराज को देखता हूं, प्रभुपाद का व्यास स्थान के पास बैठ रहा है, मैं फर्श देखता हूं, छत देखता हूं, पक्षियों देखता हूं, लेकिन माया मोहित होने से हम कैसे देखते हैं? जगत दर्शन से। दो प्रकार का दर्शन है, एक जगत दर्शन है और दूसरा है गोलोक दर्शन। जगत दर्शन का मतलब हम सब कुछ देखते हैं लेकिन कैसे विचार करते, ईश्वर हम अहम भोगी, सब कुछ जो हम देखते हैं हम भ्रांत होने से समझते कि उस मैं नियंता हूं, सब कुछ मेरे नियंत्रण से, मेरी इच्छा से चल रहा है और सब कुछ जो जगत में है वो मेरा भोग करने के लिए है। यही जगत दर्शन है जिससे हम 84 लाख प्रकार की जीव जाति में अवसर मिलते हैं जगत को भोग करने के लिए। तो यही माया है। और गोलोक दर्शन क्या है? तो एक ही वस्तुओं को देखना लेकिन यही परिप्रेक्ष्य सद विचार से कि सब कुछ भगवान की सृष्टि है, सब कुछ भगवान की संपत्ति है, मैं भी भगवान का दास हूं और इसलिए मेरा एक ही कर्तव्य है। तो सब कुछ जो जगत में है सब कुछ भगवान की सेवा में नियुक्त करना, यही गोलोक दर्शन है। तो दर्शन एक ही है, मतलब वो सब रूप आकृति जो हम आंखों से देखते हैं, तो शुद्ध भक्तों के लिए और माया मोहित जीवों के लिए तो एक ही दर्शन होते हैं, मतलब सब एक ही वस्तुओं को देखते हैं लेकिन कैसे देखते हैं? एक माया मोहित जीवों जगत दर्शन से, मायिक दर्शन से देखते हैं और शुद्ध भक्तों भगवत दर्शन या गोलोक दर्शन से देखते हैं। तो शास्त्र है वो प्रकाश जिससे हम अच्छी तरह सब कुछ देख पाएंगे कि सब कुछ भगवान की है, भगवान की संपत्ति। इदं हि विश्वं भगवान निवेतर, सब कुछ भगवान से अभिन्न है क्योंकि सब कुछ भगवान की सृष्टि है, सब कुछ भगवान की शक्तियां से सृष्ट होते हैं और सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो ये सद दर्शन है। और देखने के लिए एक और भी उपाय है, एक और बहुत ही आवश्यक कार्य है कि अज्ञान थिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे। तो क्या बोलते हैं, मोती मोती है आंखों पर और वो गुरु सदगुरु जो वाइद जैसे ऑपरेशन करते हैं और मोती को कट के वो आवरण जो आंखों पर है उसको कट के और भगवत दर्शन प्रकाश देने से हमको समर्थ बनाते हैं भगवान को देखने के लिए। तो ये भगवत दर्शन है जो शास्त्र के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो यही शास्त्र का अर्थ है, गुरु और शास्त्र के द्वारा दर्शन मिलते। तो कैसे शास्त्र असत हो सकते? शास्त्र का मतलब भगवान का प्रधान जिसके द्वारा हम वास्तव ज्ञान मिल सकते। तो वास्तव में शास्त्र तो कभी भी असत नहीं होते, जैसे कि हम सदगुरु होते, लेकिन यदि गुरु सद नहीं है तो गुरु नहीं है। फिर भी हम बोलते हैं सदगुरु, क्यों बोलते? क्योंकि बहुत है जो गुरुगिरी करते हैं, वो गुरु जैसे अभिनय करते हैं, लेकिन ऐसे भंड जो गुरुगिरी करते हैं तो वास्तव गुरु नहीं है। तो उनका क्या उद्देश्य है? ज्ञानंजन देना नहीं, मायांजन और ज्यादा माया देना। तो उद्देश्य नहीं है शिष्यों को उद्धार करना। तो तथाकथित शिष्यों को और शोषण करना, तो एक ही उद्देश्य है। तो सभी लोगों इस भौतिक जगत में तो हर एक प्राणी सब दूसरे प्राणियों को प्रयास करते शोषण करना। और गुरु कौन है? वो सद व्यक्ति है, भगवान का दूत है जो गोलोक से आते हैं और उनकी भावना उद्देश्य माया मोहित जीवों का उद्देश्य से बिल्कुल विपरीत है। अन्यों का शोषण करने का कोई उद्देश्य नहीं है, अन्यों का उद्धार करने का उद्देश्य है। तो यदि कोई साधु गुरु पोषक पहन के दूसरों का शोषण करने का प्रयास करते हैं, वो असत है। लोग बोलते हैं यही मेरा गुरु है, तो फिर भी वो असत है। तो इसलिए हम सद्गुरु बोलते हैं। क्यों? तो यही स्थापन करने की यही व्यक्ति जो सही गुरु है, और दूसरों जो गुरु मैं गुरु हूं, मैं अवतार हूं, मैं साक्षात परम ब्रह्म हूं, गुरु साक्षात परम ब्रह्म ऐसे बोलते हैं नहीं मायावादी, तो वे असत है। तो असत व्यक्ति सद्गुरु का वेश में है, जो इससे बहुत है सद्गुरु। तो गुरु ही साथ ही है, और इस प्रकार शास्त्र ही साथ है। शास्त्र तो कभी भी असाध नहीं हो सकता। तो फिर भी इस शब्द आते हैं साधु अर्थात सद व्यक्ति, शिव भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं असत शास्त्र का प्रचार करूंगा। तो शास्त्र कैसे असत? तो असत नहीं है, लेकिन जो असत है तो जैसे सत, जो शास्त्र नहीं है तो जैसे शास्त्र, वो उसको प्रचार करते हैं भगवान श्री। जैसे कि हम रूपानोग गौड़ीय वैष्णव जन हम चैतन्य चरितामृत को मानते हैं, ये मूल वेद शास्त्र नहीं है, वो ऋग साम याज अथर्व में नहीं है, पुराण शास्त्र में भी नहीं है, इतिहास रामायण महाभारत वो भी नहीं है। तो वो सभी प्राचीन शास्त्रों की श्रेणियों में नहीं आते। फिर भी हम मानते हैं कि वो ही सभी शास्त्रों का सारमान है, उसमें सभी शास्त्रों का उद्देश्य संकलित है और वो सभी शास्त्रों का क्या अर्थ है जो प्रकट नहीं है बहुत ही शास्त्रों में, वो प्रकट है व्यक्त है चैतन्य चरितमृत। ये श्रीमद् भागवत यही उत्तम शास्त्र है। निगम कल्पतर दलितम फलम, यही वेद वेद कल्पतरू का पक्का फल है। तो फिर भी इस श्रीमद् भागवत का मुख्य उद्देश्य क्या है उसको समझना कठिन है, क्योंकि मुख्य उद्देश्य श्रीमद् भागवत का, श्रीमद् भागवत में व्यक्त नहीं है, सूक्ष्म ही है श्रीमद् भागवत में। वो मुख्य उद्देश्य क्या है? आराधित आराधित क्या श्लोक है? आराध्य आराधित नूनम भगवान ईश्वरो हरि ही उस सबसे बड़ी उपासिका श्रीमती राधिका कृष्ण भगवान के श्रेष्ठ भक्त। तो इसका स्पष्टीकरण है बृहद भागवत अमृत में सनातन गोस्वामी की रचित ग्रंथ, जिसमें वो सब अनेक अनेक भक्तों का वर्णन है और सिद्धांत निष्कर्ष होते हैं कि श्रेष्ठ भक्त है श्रीमती राधिका। तो यही सिद्धांत चैतन्य चरितामृत में भी है और सभी शास्त्र सिद्धांत चैतन्य चरितामृत में है और व्यवहारिक रूप में भी उपदेश शास्त्र के अनुसार। इसलिए हम मानते हैं चैतन्य चरितामृत है सर्वोत्तम श्रीमद् भागवत के साथ उत्तम शास्त्र। और जो श्रीमद् भागवत में व्यक्त नहीं है वो ही चैतन्य चरितामृत में, तो हम मानते हैं। लेकिन दूसरे संप्रदाय में तो नहीं मानते, मात्र संप्रदाय तो नहीं मानते, श्री संप्रदाय में नहीं मानते, शंकर मायावाद संप्रदाय तो बिल्कुल नहीं मानते चैतन्य चरितामृत। तो उस प्रकार शंकर संप्रदाय में कुछ ग्रंथ है जो शंकराचार्य के अनुगामीगण मायावादी जन बहुत मानते हैं, विवेक चूड़ामणि जैसे। वो शास्त्र नहीं है, वो शंकराचार्य का मंतव्य है, शास्त्र शास्त्रीय वाचन शास्त्र वाक्य वेद वाक्य लेके। और मायावादी जन मानते हैं कि यही सभी शास्त्रों का सार अर्थ है, जो शास्त्र में प्रकट नहीं है विवेक चूड़ामणि इत्यादि ग्रंथों में है। तो यही एक्चुअली असत शास्त्र, क्योंकि वास्तव शास्त्र का अर्थ यही है कृष्णस्थु भगवान स्वयं। वास्तव शास्त्र का अर्थ है कि ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण ही ईश्वर है और सब जैसे चैतन्य चरितामृत में है एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य। तो यही वास्तव सिद्धांत है और यही व्यवहारिक है। व्यवहारिक है माया मोहित से हम सोचते हैं कि ईश्वर हम अहम भोगी, परंतु वास्तव जीवन में हम क्या मिलते हैं? हम प्रयास करते हैं सब कुछ नियंत्रण करने और भोग करने, लेकिन हम कुछ भी नियंत्रण नहीं कर सकते और कुछ भी भोग नहीं कर सकते। और जितने भी प्रयास हम करते हैं सब कुछ भोगना, तो उससे उतना सा दुख मिलता। तो यही सिद्धांत है शास्त्र कि कृष्ण ही भगवान है और सब उनके दास सेवक किंकर है। तो असत असत शास्त्र का प्रभाव से मायावादी जन यही विचार करते हैं कि मैं ईश्वर हूं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि असुरिक जन का विचार है कि ईश्वर है। तो कैसे ईश्वर है? सब असुर की इच्छा है नंबर वन होना, मैं राष्ट्र में, देश में, इस लोक में, चाहे हिरण्यकशिपु जैसे जगत में श्रेष्ठ व्यक्ति में हूं। लेकिन मायावादी जन का प्रयास हिरण्यकशिपु से और भी ज्यादा असुरिक है, क्योंकि उनका प्रयास है भगवान का पद पकड़ना। मैं भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं केवल एक छोटा सा ब्रह्मांड का ईश्वर नहीं हूं। हिरण्यकशिपु का प्रयास था एक ब्रह्मांड के ईश्वर हो, तो मैं साक्षात परमेश्वर हूं, यही प्रयास होते हैं। और मायावादी जन इतना विमोहित होते हैं कि उनका विचार है कि संन्यास ग्रहण करके वे नारायण बन जाते हैं। दंडग्राहे न मात्रेण नरो नारायण भवेत, यही मायावाद। दंड ग्रहण करने से नर तो नारायण बन जाते। तो दंभ से वे सोच सकते कि मैं नारायण हूं, लेकिन वास्तव में उनका क्या गुण है नारायण होना। और ये भी सोचने है कि तो जीव कैसे नारायण परिपूर्ण सदाईश्वर या परिपूर्ण भगवान हो सकते, संभव है क्या? तो ऐसे वाराणसी में एक मायावादी सन्यासी दूसरे मायावादी सन्यासी रास्ते में मुलाकात करते, तो एक नारायण दूसरा नारायण को बोलते, नमो नारायण, कैसे हो आज नारायण? तो ठीक है, ठीक चलते हूं, लेकिन पीठ में दर्द है और मुझे डेंटिस्ट जाना पड़ेगा। तो किस प्रकार का नारायण है, किस प्रकार का ईश्वर? ईश्वर का दान में दर्द है, उसलिए डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, किस प्रकार का नारायण है? तो खाली कल्पना में नारायण है, लेकिन इतना भी मोहित होते। तो साधारण व्यक्ति जानते हैं कि मैं नहीं जानते कि नारायण ही भगवान, लेकिन इतना मोहित नहीं है कि मायावादी हों जैसे कि वे सोचते कि मैं ही नारायण हूं। तो ये असत शास्त्र का प्रभाव है, और इस असत शास्त्र का प्रभाव मिटाने के लिए और असत शास्त्र का असत सिद्धांत खंडन करने के लिए श्रील प्रभुपाद और सभी वैष्णव आचार्यों, श्रील प्रभुपाद विशेषकर, उनकी सभी रचित ग्रंथों में इस मायावाद का खंडन किए हैं। इस मायावाद का क्या स्रोत है? देखिए इस श्लोक में अपराध है मायावाद का। मायावाद मूल कारण क्या है? तो जो अपराधी थे तो शाप मिले कि तुम लोग सब पाखंडी शास्त्र के विरुद्ध होंगे। तो मायावाद में सत्शास्त्रम और मायावादी कृष्ण अपराधी, मायावादी सब अपराधी है। तो मायावाद का स्रोत है अपराध और कारण और फल एक ही है। कारण है अपराध, फल क्या होते अपराध। और क्या होते मायावादी जो सोचते कि मैं भगवान मैं नारायण हूं, तो प्रभुपाद बोले कि उस अपराध का फल से वे पत्थर में प्रवेश करेंगे, क्योंकि उनके हृदय इतना कठोर है कि भगवान को नहीं मानते, इसलिए पत्थर में प्रवेश करते हैं। या इतना सा बकवास बोलने से वे अगले जन्म में शयाव होंगे। तो ये तथाकथित नारायणम की गति है। शंकराचार्य की दया से उन्होंने कुछ सात शास्त्र भी बनाए। शंकराचार्य की जगन्नाथ अष्टक भी है, नहीं कृष्णाष्टक, गोविंदम आदि नहीं और भज गोविंद, ये सब भी शंकराचार्य की रचना है। तो दयालु शिव भगवान तो पाषंडी लोगों को मायावाद विष खिलाने के साथ कृष्णामृत भी खिलाए, जिससे मायावादी जन इतना सा फटी नहीं होंगे। तो इसलिए हम आज तक देखते हैं कि मायावादी बहुत है, लेकिन फिर भी विष्णु सहस्रनाम भज गोविंदम इत्यादि स्तोत्र का पाठ करते हैं। तो ये विषय बहुत ही विस्तृत है। तो कैसे मायावाद असत है, वो मायावाद क्या है कि कुछ नहीं है इस भौतिक जगत में, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और हम भी स्वीकार करते हैं मायावाद को, हम भी स्वीकारते हैं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मायावाद में, और सब कुछ ही है भगवत दर्शन में। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ ही है, उनके चरण का आत्मसमर्पण करना जीव की परम गति परम सिद्धि है। लेकिन अगर हम विचार करते हैं कि जीव और शिव एक ही है, जीव और ईश्वर एक ही है, तो कैसे हम आत्मसमर्पण करेंगे। शायद भगवान के श्रीमूर्ति के समक्ष आके हम भगवान को कहेंगे तो कि मैं इतने सारे दिन आके तुमको प्रणाम करता हूं, तो तुम आ जाओ नीचे और मेरे चरणों पर नमस्कार करो। यही मायावादी जन का दंभ है। तो क्या करना चाहिए, तो श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों का क्या करना चाहिए, हाँ अध्ययन करना और विचरण करना। हरे कृष्ण। तो आपका मूल्यवान समय और नहीं लूंगा, आप सभी जाइए और अध्ययन की वो ब्रह्मलीन होगा ऊपर देख रहे हैं। प्रश्न शंकराचार्य मायावाद सिद्धांत है, मायावाद अपसिद्धांत असत सिद्धांत बुद्ध देव में सिमिलैरिटी क्या है कि बुद्ध देव कहते हैं कि शून्य ही। तो क्या है शून्य, उसको बोलना मुश्किल, क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि यही शून्य है तो ये ही है ना। और अगर हम बोलते कि वो सब कुछ जो हम देखते हैं वो सब कुछ काल्पनिक है, तो कैसे हम कल्पना करते? तो हम भी है। तो बुद्धदेव का सिद्धांत है कि शून्य शून्य शून्यवाद और मायावाद, ब्रह्म सत्यम जगन नित्य, कुछ है लेकिन जो है तो ये सभी वस्तु नहीं है, जो है वो निर्गुण है। तो निर्गुण और शून्य में क्या अंतर है? अगर किसी भी चीज है, हम उसी चीज को कैसे लक्ष्य कर सकते, निरूपण कर सकते, क्योंकि उसके लक्षणों में जो ये क्या है किताब, तो सब देखते नहीं तो कैसे किताब है, क्योंकि ऐसे रूप है, बहुत पन्ना है, उसमें लेख है, तो ये सभी किताबों के लक्षण हैं। और ये क्या है? माला, पुष्प माला, तो उसका क्या लक्षण है? इसमें पुष्प है। तो सभी चीज हम ये सब हम देखते हैं, तो और भी चीज क्या है? ओ बकरी है, तो यहां पर कोई बकरी नहीं है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो मन में वो बकरी का पिक्चर आते हैं ना, क्या है उसमें? चापायों दाढ़ी है, तो एक विशेष पशु है। तो सभी वस्तुओं का लक्षण है। तो यदि हम निर्गुण बोलते, निर्गुण अरूप, कोई रूप नहीं है, गुण नहीं है, अनाम, कोई नाम नहीं है, तो वो शून्य जैसे है ना। तो अलग नाम से शंकराचार्य बौद्ध दर्शन प्रचार किए हैं। प्रचंदम बौद्धम उच्यते। हरे कृष्ण।